they done to my song, Ma. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done to my brain, Ma. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La la la la. It'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. Look what they've done to my son. Ils ont changé ma chanson, Ma. Ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my song, Ma. Look what they've done to my song, Ma. Well, they tied it up in a plastic bag, turned it upside down, Ma. Look what they've done to my soul. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Een van de mooiste liedjes van Melanie. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Look what they've done to my song. Ja, lekker hè? Mooie herinnering uit de jaren 70 alweer. Begin van de jaren 70. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je uur weer volmaken met lekkere muziek om je oren te vertroetelen. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. En in het uur, behalve lekkere muziek, ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Deborah bestaat 20 jaar. En wat is Deborah? Nou, dat gaat zo meteen José van Schaik uitleggen. Want zij is aanwezig namens Centrum Deborah. En zij gaan over leven na kanker. Ja, interessant. Verder gaan we luisteren naar een column van Han van Horst. Ja, nu met de NAVO-top. De hele boel is volgehangen met afweer geschud. Vraagt hij zich af waarom dat niet blijft staan nadat de NAVO-top is vertrokken. En het laatste onderwerp is nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis. Terry Cox gaat praten over mensen die daar mee in aanraking zijn of mee aan het aanslag zijn. Dus een hele mooie afwisseling dus van De Late Avond. Dit is De Late Avond. All the signs were there for me to see. If I cry out with fear, I'll feel more afraid. So beat sends back into me, 'cause you are like forbidden fruit out of my reach. And I forgot what I had sometimes, but if everyone has the shot and moves on and you can't get out the way, well it's you. Say shot and moves on, and you just get in the way. Well, it's you. Een prachtige omhelzing van Embrace. Je hoorde toch maar mooi Wonder uit 2001 intussen. En Mariah Carey en My All van iets lang geleden. Hier in de show, hier in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten over Deborah. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over het onderwerp Deborah bestaat 20 jaar. En wat of wie Deborah is, ga ik vragen aan twee gasten in de studio. Adrie de Jong en José van Schaik. Allebei welkom. Dankjewel, fijn Jullie dat we hier mogen zijn. Allebei van Deborah. En Deborah is een meisjesnaam, maar dit is iets anders, hè? Deborah is de naam van het Centrum voor Mensen met en na kanker. Mm-hmm. 20 jaar geleden opgericht door een vrijwilligster. Iemand die Valkenburg, mevrouw van Valkenburg. En die heeft van 2003 tot 2005 gezorgd dat de organisatie werd opgezet. Ja. En dat is dus inmiddels 2005 tot 2025, 20 jaar geleden. Dat is een felicitatie waard, denk ik. Ja. Ja. Want dan heeft het wel invloed gehad en was het ook noodzakelijk, blijkbaar. Ja, ik denk het wel dat het noodzakelijk is in de formele zorg. Dus als je behandeld wordt, dan zie je artsen en zie je verpleegkundigen. Maar de rest en alles daarna, daar is geen tijd voor. Dat zou de formele zorg wel willen, maar dat is er niet. Nee. Dus er zijn mensen die hebben behoefte aan gewoon lotgenotencontact of een luisterend oor. Of gewoon een workshop met gelijkgestemden. Ontspanning, zei je, José. Ja. Ja. Is het nog steeds die ontspanning of is er in 20 jaar wel van alles veranderd? Ik denk wel dat er heel veel veranderd is. Maar dat onze doelgroep primair steun zoekt bij elkaar. Ja, met weinig woorden weet een ander eigenlijk al in welke fase je zit. Mm-hmm. En is ontspannen, ontdekken, ontzorgen, ontmoeten. Dat zijn de vier O's waar wij allerlei activiteiten omheen organiseren. Dat is de basis eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Is er dan alleen een soort lotgenotencontact of hebben jullie ook zorg voor na de kanker wat er dan moet gebeuren? Mensen moeten blijven bewegen, ik noem maar wat, maar dat is er allemaal ook, hè? Ja, nou het is zo, wij bieden geen medische zorg. Hè? Dus nee, nee. We zijn echt alles behalve wat er in het ziekenhuis en bij de dokter gebeurt. Ja, wij bieden gewoon eigenlijk een scala van ons, inderdaad die vier O's die wij gebruiken. Dus zoveel mogelijk als wij kunnen mensen ontzorgen en ook weer proberen in hun eigen kracht te zetten, zodat het een beetje vervelend heet. Mm-hmm. Maar dat mensen ook weer teruggaan naar Wat vind ik belangrijk in het leven? Ook al ben je ziek, ook al word je misschien niet meer beter. Is dat je toch gaat kijken naar wat kan ik wel en in plaats van wat kan ik niet. Precies. En dat kan bestaan uit wandelen, dat kan uit creatieve workshops of contacten met lotgenoten. Dat bestaat uit verschillende dingen. Je had het over bijeenkomsten. Zijn familieleden en naasten daar ook welkom? Ja, heel nadrukkelijk ook welkom. Ja. Dus we hebben veel lotgenoten contactmomenten voor mensen, voor die beide groepen. Dus dat zijn vaak alleen mannen of alleen vrouwen. Maar dan komen soms ook partners mee. Ja, ja. En soms ook niet. Nee. Maar die mogelijkheid is er wel. Moet ik de ruimte omvatten? Deborah bestaat 20 jaar in een bepaalde ruimte? Of hebben jullie alweer verschillende ruimtes gehad? Volgens mij bestaan wij 20 jaar en huren wij een ruimte in de plint van een flat in Delft. Ja. En dat is de hele tijd hetzelfde. Okay. Dat is een ruimte met een activiteitengedeelte. Dus daar kun je yoga doen of kleien of workshops worden gegeven, informatieavonden. Ja. Er is een woonkamer waarin je lekker bakje koffie kunt drinken, een beetje ontspannen sfeer. Er is een stilteruimte waarin je, nou ja, ook wel, waar gesprekken gevoerd worden, één op één gesprekken. Mensen die echt mentaal in nood zijn. Dit is een kantoortje. En dit alles is het afgelopen jaar volledig heringericht en vernield. Want het was na 20 jaar echt, nou, dat kan was alles versleten. En als je net een 20-jarig jubileum viert, wil je er weer netjes bij zitten, toch? Precies, exact. Ja. Ja. Oké, 20 jaar bestaan van Deborah in Delft. Ik wens je er nog 20 jaar bij wijze van spreken. En ik dank jullie wel voor het gesprek. Adrie de Jong en José van Schaik namens Centrum Deborah. Want zo heet het tegenwoordig, niet meer Inloophuis. Nee, het is Centrum Deborah. En hartelijk dank, ja, dat dank we hier wel mogen zijn. Que c'est triste venir. Autant des amours mortes que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcarolles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus. Thank you. if you love somebody, you should set them free. But it sure is hard to do. It sure is hard to do. And I know they say if they don't come back again, that it's meant to be. But those words ain't pulling me through, 'cause I'm still in love with you. I spend each day here waiting for a miracle. Een van de mooiste nummers vind ik tenminste, van Ronan Keating. Och, man, man, man, wat een romantiek. En Charles Aznavour. Met een van zijn mooie Franse songs. Ik ga die even niet uitspreken, want daar word ik niet wijzer van. En jij ook niet trouwens. Over een paar minuten is het tijd voor de column van Han van Horst. Han van Horst vraagt zich af waarom geen luchtafweergeschut na de NAVO-top. Want die is gaande natuurlijk. En voor de NAVO-top krijgt Rotterdam tijdelijk luchtafweergeschut en een radar. En waarom blijven die dan niet permanent? Han van Horst vraagt zich dat af. En waarom? Dat hoor je zo meteen. Na deze van Julio Iglesias. Samen met Dolly Parton. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. Touch me. I make you see just what I was? Show you the loneliness and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I make you safe no matter where you are. And bring you anything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me. In a world without you, without you, I'm always hungry. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, zien jullie eruit als terrorist? Dan mag de politie u deze week preventief fouilleren vanwege de NAVO-top. Probleem is natuurlijk dat goede terroristen proberen zo onopvallend mogelijk te opereren. Ze vermommen zich als onschuldige burgers. Ze lijken op u en mij. Dus als u in uw zomertemu op de tram naar het werk staat te wachten, dan bent u pas verdacht. En vanwege onze nationale veiligheid is het in dit verband heel terecht als u beklopt wordt en betast, juist omdat u de onschuld zelf lijkt. De laatste tijd horen we steeds meer berichten over nepagenten. Je zult zien dat vele wachtenden op de tram, als de surveillanten eenmaal verdwenen zijn, merken dat hun portemonnee niet meer in hun zak zit. Je zou het niet denken, maar weken als deze zijn erg goed nieuws voor inbrekers en vergelijkbaar volk. De overheid is veel te druk met het bewaken van Donald Trump en consort om hen nog in de gaten te houden. Ik wilde dit toch even noemen voordat ik op het eigenlijk onderwerp van dit praatje kom. In het kader van de NAVO-conferentie is Rotterdam geheel omgeven door afweergeschut en radarsystemen. Net als Tel Aviv heeft ons woongebied voor even een Iron Dome gekregen. Als de delegaties zijn vertrokken en de afgesloten gebieden vrijgegeven, dan verdwijnt ook die Iron Dome weer. Ik vind dat zorgelijk. Je denkt er niet altijd aan, vooral als je niet dagelijks aan de horizon de Rijnmond en al die raffinaderijen ziet, maar we wonen in geval van oorlog op een van de gevaarlijkste plekken in Europa. De haven van Rotterdam is essentieel voor de bevoorrading van de Europese strijdkrachten. Wie ons aanvalt, zal meteen proberen die onbruikbaar te maken. Met ballistische raketten en drones. Voor de Tweede Wereldoorlog vond minister van Defensie Dijkshoorn dat de Rotterdamse bedrijven hun eigen luchtafweer maar moesten organiseren en ook betalen. Dat deden ze ook, zonder klagen. Er werd zelfs gecollecteerd voor de luchtbescherming van Rotterdam... en burgemeester Oud liep zijn stadgenoot in een bioscoopfilmpje op... gul te geven. Waar zijn trouwens de schuilkelders? Waar moeten we naartoe als straks de drones boven onze hoofden zweven? Wie helpt ons dan? In de Koude Oorlog had je de zogenaamde bescherming burgerbevolking, de BB... waarvoor sommige mensen verplicht dienst moesten doen. Bijvoorbeeld omdat ze wegens de zogenaamde broederdienst niet opgeroepen waren voor het leger. Oudere luisteraars herinneren zich nog wel de grote driehoekige emaille bord op sommige deuren. Daar stond op blokhoofd. Ik vroeg me als kind altijd af waar de bewoner van zo'n huis dan hoofd van was en wat er met zo'n blok bedoeld werd. Ging het soms over zijn eigen hoofd? Had hij een vierkante kop? De BB was een voortzetting van de luchtbescherming die al in de jaren 30 van de vorige eeuw was opgericht om tijdig te waarschuwen als er vijandige vliegtuigen aankwamen en die erop toezag dat iedereen voldoende verduisterde. Dat was namelijk verplicht. Nog voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak hadden alle Nederlanders zwart papier in huis moeten halen om de ruiten mee te beplakken en enorme zwarte gordijnen. Er mocht na donker geen sprankje licht naar buiten komen, want dat wees vijandelijke piloten de weg. De Britten die Hamburg bombardeerden lieten zich leiden door de flitsen die soms zichtbaar werden als de beugel van een tram de elektrische bovenleiding raakte. Wij hebben niets van dit alles vandaag de dag. We krijgen hoogstens het advies een noodpakket in huis te halen. Dat afweergeschut moet maar blijven staan. Wij burgers hebben recht op adequate bescherming tegen de dreiging uit de lucht. We zijn nu net zulke makkelijke doelwitten als de bewoners van Teheran. Geld is er genoeg gezien de enorme sommen die de politiek voor defensie vrijmaakt. Voor ons ook een Iron Dome. En dan nu een toepasselijk lied. De Sarmat-raket staat al voor ons klaar. Богатырь с электроникой сложной защитить свою родину рад. Мы в контейнер стальной осторожно опускаем наш грозный сармат. Дремлет комплекс командных приборов, ждет команды могучий заряд. Поразить неприятеля норы собирается русский сармат. Эх, Россия, матушка, в бой готов, сарматушка, верь нам с красным знаменем, бабушка. Эх, Россия, матушка, в бой готов, сарматушка, верь нам с красным знаменем, бабушка. В нем скопилась вся мощь Енисея, воля тверже уральских гор. В пыль врагов в мгновенье рассеять, он готов исполнять приговор. Ему просто же, а не помеха, ему санкции не страшны. Для Сармата одна лишь утеха, потревожить надо со сны. Из России, матушки, вдаль глядят сарматушки, нас соединенные штатушки. Из России, матушки, вдаль глядят сарматушки, нас соединенные штатушки. Наш Сармат – инженерное чудо, наш Сармат – мощный голос страны. Пусть боятся Бандеры и Иуды, поджигатели новой войны. И дрожит мировое буржуйство, собираясь дорогою в ад. супостатушка, перемоги нет одна зрадушка. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Эх, Россия, матушка! Эх, селян, сарматушка! Вы жена, солдатушка! Бог и с нами сам. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Buiten op straat staan de tanks met soldaten, dronken van macht en verdacht op verzet. Schietend en lachend uit pure schaamte, en jij ligt huilend alleen op je bed. Jammer, Cassandra, maar niemand gelooft je. Toch sta je niet zo alleen in de smaad. Duizenden vrouwen die jou zoon kwamen halen, zo uit zijn bed, een geweer in zijn rug. En nooit meer iets van hem hebt vernomen, geloof je toch nog, hij komt weer terug. Sorry, het antwoord ligt ver in de toekomst. Iedereen twijfelt, maar jij weet. Bidden tot God dat je zoon terugkomt, levend in een hel, zoekend naar zijn cel. Sorry, Cassandra. Staat door en komt op het plein. Vrouwen met angst in hun donkere ogen, in een rookgordijn is hun zoon daarbij. Maar niemand weet hoe wij jou daar kunnen helpen. Een van de vele, vele hits van Bonnie Sinclair hier in de show. Ze zong het samen met José, jawel. En Jorde Cassandra. En daarvoor een Russisch lied. Speciaal op verzoek van Han van Horst, want die vond het wel passen bij zijn column van vandaag. En eigenlijk is dat ook een beetje zo. Als je de vertaling ervan meeleest op YouTube, want dat is wel belangrijk, want anders weet je niet waar het over gaat. Over een paar minuten een mooi gesprek met Thea Cox over het nieuwe werk van het Sint-Franciscus Gasthuis. Er is nieuwbouw. Daarom gaan we daar even kijken, gaan we er even over praten. Het komt eraan. Na deze van Diane Ross, I'm Still Waiting. Was ik bij de presentatie van de nieuwbouwplannen van het Sint-Franciscus Gasthuis. Ik vraag aan bestuurder Peter Willem van Lindenberg, waarom eigenlijk nieuwbouw? Wat een leuke vraag om daarmee te beginnen, Tera. Want dat is het eigenlijk ook wel. Waarom nieuwbouw in tijden dat er natuurlijk altijd gedoe is over kostenzorg niet te veel? Kunnen we de patiënten wel aan die we allemaal krijgen? Maar eigenlijk is dat ook wel de essentie. Dat wij juist in deze regio zoveel toename zien van patiëntaantallen. En dat we met elkaar in een prachtig ziekenhuis werkten. Maar wel een ziekenhuis wat in 1975 door toen Prinses Beatrix is geopend. Nu weer Prinses Beatrix. En wat zeker wat betreft de functies die we in dit acute gebouw neerzetten, was het echt toe aan vernieuwing. Maar ook toe aan eigenlijk modernisering op een veel mooiere, kwalitatief hoogstaande manier onze patiënten te helpen. Nou, heb je het over functies. Welke functies gaat dit gebouw vervullen? Nou, we zijn er al even doorheen gelopen. Dus we begonnen op de begane grond waar met de geïntegreerde spoedzorg, waar we samenwerken met de huisartsenpost en eigenlijk het hart van ons acute centrum hier op Rotterdam-Noord plaatsvindt. Dan zit er een technieklaag. Die technieklaag zit eigenlijk op de tweede bouwlaag, omdat daarboven op de derde bouwlaag het nieuwe operatie- en interventiecentrum zit. Met eigenlijk de meest nieuwe interventie- en hybride operatietechnieken. Dan zitten we inmiddels op bouwlaag 4 en 5, die samen het vrouw-moeder-kindcentrum vormen. Voor onze geboortezorg, kindzorg, neonatologie. Dus dat zit op de twee bovenste bouwlagen, waar ook de familie- en kinderdaktuin bijvoorbeeld is. En waar ook een tuin is voor onze collega's om ook naar buiten te kunnen. Je had het over de techniek, de technologie. Daarvoor ga ik dan even naar Bert-Jan Grevink, manager locatievernieuwing. Ik heb het rondje meegemaakt door deze afdeling in aanbouw. Verschrikkelijk indrukwekkend. Wat zijn voor jou nou de hoogtepunten in dit stuk qua technologie? Het bijzondere aan dit gebouw is eigenlijk dat het een heel duurzaam gebouw wordt. En we hebben gezorgd dat het gebouw natuurlijk heel erg goed geïsoleerd is. We hebben ook gezorgd dat de klimaatcondities heel erg goed zijn. We hebben natuurlijk gezorgd dat al die moderne technologieën ook heel goed bediend worden. Met lucht, met water, met ook soms steriel water. Maar het belangrijkste denk ik is dat we hier ook hele nieuwe medische technologieën in deze nieuwbouw inbrengen. Ik begrijp wel, zowel van de vorige spreker als van jou, dat het voor patiënten allemaal veel efficiënter en smoother gaat. Niet van hot naar her, maar alles is bij de hand. Ja, dat is ook zo. We hebben kamers gemaakt waar eigenlijk alles bij de hand is. Maar wat ook belangrijk denk ik is, ik hoop dat je dat gemerkt hebt toen je door het gebouw liep, is dat het ook een soort rust uitstraalt. En rust is natuurlijk heel belangrijk, omdat wat in ziekenhuis is stress natuurlijk al iets wat je eigenlijk zoveel mogelijk moet zien te beperken. Want het is al stressvol genoeg dat je in een ziekenhuis bent, wordt opgenomen of behandeld moet worden. Nou, hoe beter de omgeving dat kan beperken, hoe meer... meerwaarde je kan breken met dat gebouw. Rustig. Ik ga eventjes naar de vrouw van dit gezelschap, kinderarts Esther Aldes. Esther, jij bent kinderarts, maar het is allemaal hier heel erg gezinsgericht. Kan je dat uitleggen? Ja, gezinsgericht is zeg maar dat als je heel erg in de basis kijkt, een kind wordt ziek, maar het hele gezin is daar dus bij betrokken. Dus het hele gezin heeft daar dus op een of andere manier last van. En wat we hier echt wel voor willen zorgen is dat het gezin zoveel mogelijk bij elkaar blijft. Dus als er een geboorte is, kind wordt opgenomen, dat zowel ouders er beide bij kunnen blijven. En dat ouder en kind eigenlijk ook niet worden gescheiden. En op de kinderafdeling is het ook zo dat een kind wordt opgenomen en ouders kunnen erbij blijven. En dan gaat het daarna nog een stap verder. Als je het hebt over behandeling van kinderen, dat ouders enorm worden betrokken bij de behandeling in shared care decision making. Dus dat we ook even uitleggen, shared care decision making. Wat is dat precies? Wij kunnen als dokter natuurlijk wel bedenken bij welk ziektebeeld welke behandeling is. Maar er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. En dat je ouders daarin betrekt. En samen tot de juiste behandeling ook voor dat kind op dat moment ook komt. Als je ze veel meer betrekt en bij de behandeling. En eigenlijk ook daarnaast ook nog mede ook laat verantwoordelijk zijn natuurlijk voor de zorg. Dus ouders die zijn bij de kinderen en nemen natuurlijk een heel stuk gewoon van de zorg voor hun eigen kind op zich. En dat doen ze dan samen met de verpleegkundige. Nou, ik vind het een prachtig slotwoord. Ik wil jou, Esther Aldes, heel hartelijk bedanken. Pieter Willem van Lindenburg, bestuurder, ook hartelijk bedanken. En manager locatievernieuwing Bert-Jan Grevink, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Tot middernacht, de late avond. You look, and it isn't the way. Geweldig nummer, toch? Vind je dit? Wat een beeldspraak zou je kunnen zeggen in dit nummer van Dusty Springfield. I close my eyes and I count to ten. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat ook weer lekkere muziek draaien. En natuurlijk ook mooie onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wilt rusten. En als je gaat werken en blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een heel goede wacht. Tot het sluit van de show. Een stukje Marvin Hamlisch. Je kent het. Die entertainer. Mooie nacht.